Kwa hiyo inaweza kusema hadithi hii ni dhaifu, lakini si kama kwa kata, ni kwa sababu ile ihtimali. Sisi hatutaki ihtimali, tunataka hukumu ambayo ni jazi katika masala. Ha, nataka kurudi tena katika jambo hili. Wakati mwingine zinaweza kutokea khilafu baina ya wanawachuoni katika masala, kwa kuwa hadithi haikuwa sariha katika masala hayo. Kwa hiyo kinachofanyika, tutatumia dalili nyingine za nje, ijtihadi za wanawachuoni zilitokeza hapo, na pingine mtu asilaumiwe wala asiambiwe kwamba amekhalifu sunna, kwa sababu maneno yenyewe hayako sariha, hayako sarihi, hayako wazi katika hukumu. Lakini pia inawezekana kauli hadithi ikawa ni sahihi sarihi, hadithi ni sahihi kabisa, tena iko wazi kabisa, hautakiwi kuiacha hadithi hiyo, shikamana nayo, usitangulize kauli ya mwingine kabisa, utaangamia. Na pia vile vile wape udhuru wanawachuoni ambao haikuwabainikia nasi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hebu angalia leo, kuna baadhi ya masaili mengi tu ndani ya kitabu Al-Ummu cha Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hebu angalia alivyokuwa mtu huyu na ilmu yake na namna alivyokuwa mutawadhi. Kuna baadhi ya masaili Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala ameyazungumza kwa ta'liq, hata watu wameandika vitabu nadhani katika mavolumu mawili makubwa, مسألة ما يعلقها الشافعي بصحة الحديث. علقها الشافعي بصحة الحديث. كنا مسألة ما الإمام الشافعي أم يتنقيك هيفو هيفو أم يأجي ووسهيه وحديث. أسأل مسألة هاي حكم ياكني كذا إن صح الحديث. كما حديث يتقوي مسيح. تسكن واتو من فيا بحثي وكي يتفيت مسألة هاي. كي يعرف مكتبات ذا علم وتقول أنا كتابه هيفو. كما مسألة هاي kuna masala haya, kuna masala haya. Nasema kama hadithi imesahihi, basi huku kuna masala haya ni kadhaa. Na miongoni mwa haya ni masala ya naqdhul wudhu'i bi akli lahm al-jazur, kila mara tunayataja kwamba hukumu ya masala haya kwamba je, mtu akila nyama ya ngamia udhu umechanguka? Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala amesema udhu utakuwa umechanguka kama hadithi imesahihi. Kama hadithi imesahihi, basi hukumu yake ni hii. Sasa masala hayo ni mengi yameyafanya hivi, inaonyesha ile wara alionayo na ilmu alionayo. Kwa nini mpaka afanye hivi? Si hadithi ziko katika wakati wao, katika wakati wa maimamu kama alimamu Shafi'i, alimamu Malik, alimamu Ahmad, alimamu Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi ajma'in, hadithi nyingi zilikuwa zimehifadhiwa kwenye vifuo vya watu. Hizi sahihi Bukhari hazikuweko, hizi sahihu al-Bukhari, kwa sababu wakati alipofariki al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, Imamu Bukhari ni mtoto mdogo, hajaingia hata katika mambo ya ilmu, kwa hakuna sahihu al-Bukhari. Bali mwaka aliofariki al-Imamu Shafi ndio mwaka aliozaliwa Imam Muslim, kwa hiyo kutakuwaje na sahihu Muslim? Sikwambii kina Abu Daud, kina Tirmidhi na kina Ibn Majah na kina An-Nasa'i. Kwa hiyo kiasi kikubwa cha ahadith watu walikuwa wameandika vitabu vyao binafsi, havija kuwa na nashri. Au mfano Musnad Imam Ahmad, imeandikwa na Imam Ahmad. Imam Ahmad ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i rahimahullah. Kwa hiyo tunaona sahihi Bukhari iko wazi. Sahihi Bukhari umeipata wewe bwana, wakati huo jambo hilo halikuweko. Sasa mzee kushangaa, hadithi wazi kabisa Sahih Bukhari, Imam Shafi vipi aijui hadithi Sahih Bukhari wazi? La, si hivyo, mambo hayapelekwi namna, lazima ufahamu mazingira ya watu, na wao walikuwa wana ujuzi. Pamoja na Sahih Bukhari hazikuwepo na Sahih Muslim, wao walikuwa wana utambuzi mkubwa juu ya hadithi, na wakizipokea hadithi wao wenyewe kwa sanidi zao, hadathana fulani qala hadathana. Ukiangalia Al-Ummu imeandikwa hivyo, fulani katusimulia kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka ataja amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema sahaba. Hivyo hivyo wamefanya kina Imam Malik na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hili jambo ni muhimu sana kulifahamu. Lakini pia wengine katika wanawachuoni wanasema ajma ala an-nas, watu wote wameafikiana, yani maulama, ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilmi, kwamba yule muqallid anayefuata, muqallid ni mtu anayefuata rai za mwingine, kauli ya mwingine bila ya dalili. Man qallada qawla al-ghairi au qawla ghairihi bighairi dalili anaitwa muqallid. Mtu anayefuata kauli ya mtu mwingine pasi na dalili, amesema fulani, ah basi tayari kishachukua, huyo anaitwa al-muqallid, mwenye kufuata kipofu, huyo al-muqallid al-a'ma. Sasa anasema wameafikiana watu wote juu ya kwamba yule muqallid anayefuata bila ya kuangalia dalili, anayefuata kauli ya mwingine bila ya dalili, haisabiki katika jumla ya wanawachuoni. Laysa ma'dudan min ahli al-ilm, si mwenye kuhesabiwa kuwa ni katika watu wa ilmu. Kwa nini? Wa anna al-ilma ma'rifatu al-haqqi bidalilihi, kwa kwamba elimu ni kuijua haki pamoja na dalili zake. Na maneno haya pia amezungumza Imamu Saadi mwanzo kabisa wa kitabu chake. Maktabu maarufu tasomeshwa Manhaju Salikin wa tawdih al-fiqh fi ad-din, wa tawdih al-fiqh fi ad-din, mwanzo kabisa sema al-ilmu ma'rifatu al-haqqi, ma'rifatu al-haqqi bidalilihi, elimu ni kuijua haki kwa dalili zake. Kwa hiyo talibul ilm, narudi tena, maadamu uko katika marahil za talabul ilm, jitahidi kufahamu kwanza dalili ni nini na dalili zapatikana wapi na kuzifanyia kazi dalili, na pia kuhakikisha wewe unazihifadhi zile adilla za kisheria. Sisi ahlu sunnah wal jamaa tunakubali ya kwamba kuna al-adilla al-mujma'u alaiha, ambazo ni al-arba'a. Al-adilla al-mujma'u alaiha ni al-arba'a, dalili ambazo wanawachuoni wote wameafikiana juu yake, pameafikiana juu yake ni nne. Ukiona aya katika kitabu cha Allah, hiyo ni dalili mustaqil, ni dalili inajitosheleza, watakiwa ushikamane nayo. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana wewe kukupia kuhifadhi kitabu cha Allah, kwa sababu kitabu chote hicho ni dalili, hizo ni adilla katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika dalili ya pili ni as-sunna, ahadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqrira, hizo ni adilla. Kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake, hadithi, vitabu vimekusanya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hizo ni adilla, zinakubalika katika sheria. Lakini dalili nyingine ni al-ijma'u, yale ambayo wanawachuoni sasa wameafikiana, wanawachuoni nao wakataja masaili ambayo ni mujma'u alaiha, pamoja na khilafu ambayo iko, lakini kuna masaili mengi ambayo wanawachuoni wameafikiana juu yake, watakiwa wewe sasa uyajue, kwa masuala hili hukumu yake ni kadha bil ijma'i, jambo hili ni halali au jambo hili ni wajibu kwa ijma'i ya wanawachuoni, jambo hili ni sunna kwa ijma'i ya wanawachuoni, jambo hili ni haramu kwa ijma'i ya wanawachuoni. Wanawachuoni hutaja mambo hayo, kina Imamu al-Mundhiri katika kitabu chake al-Awsat na wengineo wanataja al-aqwali ambazo na masaili na mambo ambayo ni mujma alaiha. Lakini jambo jingine, dalili ya nne ni al-qiyasu sahih. Sasa hili nataka mtu ambaye tayari ameshasogea mbele katika mambo ya ilmu, vipimo au kipimo kilicho sahihi, hiki kina masharti yake na mambo yake. Vitabu vya usulu lfiqhi ndivyo vinavyoelekeza juu ya dalili hizi, na hasa hii ya nne, wanawachuoni wameipambanua kwa maelezo mengi mazuri, lakini hainahitaji mtu tayari ambaye ameshakuwa na maarifa ya kutosha juu ya jambo la ilmu alqiyas. Lakini kuna adilla nyingine ambazo si mujma'u alaiha, wanawachuoni wakuafikiana, wamekhtalifiana, lakini pia ni katika adilla ambazo zingine unazizingatia, kama قول الصحابي شرع من قبلنا الاستصحاب المصالح المرسلة مسألة من جبتالي كسوة في أصول الفقه يزيكم الأدلة المختلف عليها دليل يمازو رسول مختلف يعني يقول إيه نازل دليلي أو لا tasa mtu anatakiwa ashikamane na dalili ya kisheria kwa sababu ilmu ni kuijua haki kwa dalili zake. Hili ni jambo muhimu sana, na wala usikinzane, usilete ukinzani katika jambo la dini ukatupa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya kauli ya fulani na fulani. Fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأذن المؤذن وكما لزيا يمهيلي مهم أمبال طلاب العلم نتكيو ولزنجتي لأن نجام لكواجة تعسف na jambo la kutanguliza matamanio ya nafsi juu ya maandiko. Mambo haya yameleta athari mbaya katika umma wa Kiislamu, na wanazuoni wanatuelezea jambo hili akiwemo Sheikh Rashid Ridha afallahu anha wa anhu, akielezea baadhi ya athari za taasubi ambazo zimejitokeza katika umma huu. Anaeleza kwamba iliwahi kutokea, imetuka au imetokea baadhi katika fitna za watu wenye kukhitalifiana katika mambo ya misingi na mambo ya matawi ya tanzu za dini, kiasi ambacho vitabu vimejazwa maneno kama hayo. Tarikhi inaeleza jambo hilo, pamoja na kwamba khilafu katika mambo ya tanzu hizi, mambo ya muamalati na ibada na kadha, kidogo zinakuwa shari yake ni nyepesi ukilinganisha na khilafu katika mambo ya usuli, mambo ya imani na itikadi, khilafu yake ni nzito na ni kubwa, na hilo linafahamika hivyo. Na hili pia vile vile limesababisha kuleta unyonge mkubwa sana katika miji mingi ya Kiislamu. Ili pia linafahamika katika miongoni mwa sababu za kudhoofisha nguvu ya Uislamu ni watu kufanya taasub na madhehebu zao au madhehebu yao bila kuangalia dalili. Pengine watu wana mambo yao walikuwa wameyazoea siku nyingi wanayafanya, na hawana ushahidi wa dalili ya kueleweka, hajui chochote, hana dalili. Bwana, mbona wafanya hivi jambo hili? Kisa miaka mia mbili sasa sichofanya hivi. Useme leo bwana, anza kutafuta dalili hii, ukimwambia ukishika hii akiona ikufaa aiache achukua hii, hana dalili, hajajiandaa kwa jambo hilo. Kwa hiyo kinachofuata sasa hapo ni hawa, kinachofuatia hapo sasa ni taqlidul a'ma. Taqlidul a'ma, hakuwa na dalili yeye. Mna ushahidi wa kutosha juu ya jambo hili mnalolifanya? Mbona hili halikuwako? Mmetoa wapi? Basi uweze kusomea msafu mzima, kila mahali ni dalili, na hii si dalili. Anasema miongoni mwa athari hizo na mifano ni baadhi ya mahanafi wa huko Afghanistan, kwamba siku moja kuna mtu alimsikia mtu anasoma surati al-Fatiha na iko bavuni mwake, basi akampiga yule mtu. Kwa nini unasoma Fatiha? Sisi mahanafi tusome Fatiha, tunapokuwa nyuma imamu tusome Fatiha. Kataka kumuua. Bali asema wabalaghani anna ba'dahum kasara sababata musallin liraf'ihi iyaha fi tashahhud. Rashid Ridha ndio mwenye tafsiri ya tafsiru al-Manar. Mimi habari zimenifikia kwamba baadhi yao, kuna mtu katika baadhi aliwahi kumvunja mtu kidole kwa sababu alikinyanyua katika tashahhud. Wao wanyanyua kidole. Kuna baadhi ya misikiti, baadhi ya miji kuambiwa msikiti wao wanatikisha vidole huko hapa parusi. Urusi kutikisha kidole. Huko taasub imefika kwenye kiwango hicho. Baadhi yao wamefikia kuudhiana mpaka mambo yakapelekwa mbele zaidi. Kwa mfano, watu walikwenda kwa kiongozi mkubwa ambaye ni mufti, na baadhi ya mashekhe wa Kishafi walikwenda kwa mufti na kiongozi wa nchi au kiongozi wa maulama, wakenda wakamwambia, bwana, sisi bwana tutakutugawia misikiti katika mji wetu. Watu wamegawanyika, kuna mahanafi na mashafi, hanafia na shafiia. Mimi naona kwamba rai yangu mahanafia wawe na msikiti wao, misikiti yao, na shafiia wawe na misikiti yao. Sima wahabi, hanafia na shafiia, kwa sababu katika watu ambao hawawezi kuishi pamoja wanapokuwa katika uhai na ubora wa madhehebu yao na taasubi zao, shafiia na hanafia hawaishi pamoja. Vita siku zote. Ukisoma katika tarikhi utaona kuna vita vikubwa baina ya Hanafia na Shafia. Vita vikubwa kabisa. Sisi tumesomesha hapa katika vitabu vya Shafia, tuliwe kusomesha hapa Al-Muqaddimatul Hadramiyya. Baadhi ya watu wamesoma. Katika mambo wanayozungumza wanasema katika mtu haifai mtu kuswali peke yake nyumbani bila kuhudhuria jamaa. Sawa? Lakini atapewa udhuru mshafi kwenda kuswali jamaa akiwa imamu ni muhanafi. Pia katika nyudhuru hizo, ila an yakuna imamuhu hanafiyan. Ameanza vipi mambo haya? Au la tusalli khalfa almubtadi kalhanafi, tusali nyuma mubtadi kama vile muhanafi. Wakumbuka katika mukaddim kaleti, huu ni mfano katika mifano mingi kwenye vitabu vya fiqh. Ukisoma utakutana na mambo haya. Sasa kwa nini wamefikia hivyo? Wanasema kwa sababu, fa inna fulana min fuqahaihim, mtu fulani katika mafuqaha wa kihanafi, yauduna ka ahli dhimma, anatuhisabu sisi ni kama vile watu wa dhimmi, kama vile wale makafiri dhimmiyin wanaoishi katika nchi za Kiislamu kwa mikataba na kupewa amani. Sisi mashafi tuhisabika hivyo mbele mahanafi, kwa sababu wao wanasema haifai kumuozesha mshafii mwanamke wa kihanafia, haifai. Lakini sisi mahanafi twafaa kuoa mwanamke wa shafiia, kwa sababu tunaweka katika manzili ya ahli kitabu. Si kwamba ni mambo tu ya kutunga tu, ni hakika taasubi ilifika hivyo kwa kiwango kibaya kabisa. Haya, mna dalili juu ya hilo? Na mingine ambayo, ukiacha haya, kuna mingine huwa nayasema mara kwa mara, kwamba pale Makka, pale Makka kwenye kibla cha Waislamu, kwenye Al-Kaaba, palikuwa panaswaliwa kwa mihrabu nne kwa muda mrefu sana. Mpaka wengine wanaandika kwenye vitabu palikuwa na mihrabu na kibula cha unaona mimi nimeandika walisema hapa, waljamaatu lirijali fil masajidi afdalu, katika almuqaddimatu alhadramiyya, wenyewe ni tarobo, humu maarufu nafahamika kwa jina la robo, robo alibada. Na jamaa kwa wanaume katika misikiti ni bora zaidi, illa idha kanat aljamaatu fil baiti akthara, isipokuwa pindi itakapokuwa au itakapokuwa jamaa inaoswaliwa nyumbani ina watu wengi zaidi. وما كثرت جماعته أفضل نيل جماعة بايو imekithiri jamaa yake au ile ambayo imekithiri jamaa yake hiyo ni bora zaidi illa hiyo jamaa msikitini ni bora illa idha kana imamuha hanafiyan au fasikan au mubtadi'a jamaa ya msikitini ni bora zaidi isipokuwa imamu wake akiwa ni muhanafi au akiwa fasik au akiwa mzushi afadhali usali nyumbani haya maneno yapo katika al-muqaddimah al-hadramiyyah akielezea masala ya swala ya jamaa haya muhanafi kafasi madhhabu tu katika madhhabu ya ahli sunna lakini walifikia kiwango hicho sasa al-hasil ilikuwa ni kusema muda umekwenda sana mara nyingi inasema kwamba mpale katika masjid al-haram pale kwenye al-kaaba watu walifikia maanake athari ilikuwa imeenea duniani mashafiia malikia ugomvi shafiia hanafia ugomvi hanabila hanafia ugomvi basi watu hawako pamoja na hawaswali pamoja basi ikafikia mpaka pale Makka paswaliwa swala nne yani jamaa nne tofauti na wengine wakiandika kwenye vitabu vyao kwanza mawahabi imeanza lini kwani mlikuwa na mihirabu pale sisi mashafi tulikuwa na mihirabu pale Makka watu wakiswali na jamaa yao na sisi tulikuwa na jamaa yetu pale mbona nyinyi ilikuwa hamna mlikuwa wapi sasa alikuja kuondosha mambo yale vitabu na tarehe yaeleza hivyo alikuja kuondosha mambo yale na kwamba kila watu waswali kivyao ni al-Maliku Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Saud hao mawahabi wanaambiwa kwamba ni ikhtilafu kwa watu kwamba wao wakiingia kwa sababu ikhtilafu wao yeye ndio anakuja kuondoa jambo lile marufuku kuanzia leo watu kuswali jamaa zaidi ya moja hapa jamaa ni moja tu ikapigwa marufuku wakawekwa maimamu katika madhahibu tofauti tofauti wewe utakaa na wewe na wewe basi watu wakaliridhia hilo ikawa jamaa inaoswaliwa mpaka hii leo jamaa inaoswaliwa pale katika alharamu al-Makki na alharamu al-Nabawi Makka na Madina ni moja tu jamaa hakuna jamaa vikundi vikundi vya jamaa nyingi lakini taasubu za madhahibu zilifikia kuwapeleka watu hapo na hilo sio kama lilifanyika miaka kumi miaka ishirini au mia moja karne zimepita hivyo watu wakifanya hivyo wakiswali zaidi ya jamaa moja katika msikiti mtakatifu wa Makka isome historia ya baladul haram utaona isome historia ya mji mtakatifu wa Makka hasa kwenye karne ya saba ya nane ya tisa ya kumi wewe soma hii habari utakutana nayo kwamba jambo hili lilikuweko mpaka pale al-Malik wa Abdul Aziz al-Saud alipokuwa ameichukua Makka iko chini ya mikono yake ikachanganywa katika mamlaka tu la Arabia tu Saudia kwa amri yake likaondolewa jambo hili mpaka hii leo alhamdulillah imamu ni mmoja tu pale hakuna migogoro jambo hili kwa jambo hili takiwa lipigwe vita liondoke pamoja na kwamba kuna mambo mengi ya kuwatofautisha watu lakini basi swala tunayoswali hii ambayo tuelekea kibla chetu ni kimoja vipi inakuwa hali namna hii kwa mambo kama haya takiwa yapigwe vita yaondoke na wenye kuyapiga vita uweza kuyaondoa ni tulabu ilmu sasa tulabu ilmu wao wenyewe kwanza watakiwa watokane na fikra hizi na kasumba hizi za watu kufuata rai za watu na rai na mambo ya taklidu al-a'ma na taasub watakiwa watu waachane nazo rai ya shekhe fulani hata kama inakhalifia dalili la haivi na ndio maana sisi tunawasisitiza watu wetu na ndugu zetu na jamaa zetu na wanafunzi wetu kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma ala fahmi salafi hadhihi al-umma na kurejea kwa ahlul ilmi lakini hayo yanayotajwa na ahlul ilmi yawe ni kwa dalili Hayo anataja ahlul ilm. Sisi tusiwatangulie wanaovioni. Kwa zile adilla wanazotupa na maelekezo wanazotupa na nasaha wanazotupa. Kinyume cha hivyo tutafuata hawa za nafsi zetu na tutapotea. Na insha Allah tutakuja kueleza mara nyingine nafasi za wanaovioni na namna gani inakuwa kuwafuata wanaochuoni. Maana mtu mwingine anakuambia sasa nyinyi mtukataza sisi tusimfuate Shafi. Tusimfuate Malik. Lakini wakati huo huo kila kitu mtuambia amesema Uthaymeen. Sasa Shafi na Uthaymeen wapi kwa wapi? Kuna watu hawaelewi, hawajielewi maskini. Kitu gani wanachokizungumza? Wanawaambia nini watu? Na pengine mtu mjie kwa sababu hafuatilii mambo ya kielimu au talibul ilmi kwa sababu hafuatilii mambo ya kielimu. Na kweli bwana. Tukiambiwa Shafi au Nawawi huyu afai huyu au dalili lipi? Lakini amesema Ibn Uthaymeen, kasema Albani, alhamdulillah. Kuna watu wanalizungumza hili. Alafu kuna watu kwa sababu ya akili zao ni dhaifu kabisa wanaliamini hili, hawajui kutofautisha maneno. Kwa nini nazungumza jambo hili au ukweli wake ukoje? Sisi tunaposema kufuata wanaochuoni, kwanza tunaposema kufuata kitabu na sunna kwa fahamu ya wema waliotangulia. Miongoni mwa hao wema waliotangulia ni maswahaba, ni tabi'in, ni atba'u tabi'in. Sasa ukisema tabi'in, kuna baadhi ya maimamu wanaingia. Atba'u tabi'in, kuna maimamu wengine wanaingia hapo. Wale watu wa karne tatu zile bora, kina Shafi wote wanaingia rahmatullahi ta'ala alayhi, wanaingia katika hili ya salaf. Lakini swali linalokuja, je, itakapokuwa sasa kauli ya sahaba, tuache kina Imamu Shafi, tuna juu zaidi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayana mjadala, yakithibiti kwamba ni yeye amezungumza, ni haya ni mafunzo yake, hakuna mjadala tena, sisi ni kushikamana naye. Lakini sahaba, je, kauli ya sahaba ni hujja juu ya kauli ya sahaba mwingine? Tunaposema fahamu salaf, haya katika masala haya sahaba huyu kasema hivi na sahaba yule kasema vile, huyu kasema yafaa, yule kasema haifai. Masala ya eda, mwanamke aliyefiwa na mumewe na yeye ni hamil, dhatu hamli, mwanamke mwenye mimba, eda yake ni kwa kuzaa mimba yake au ataangalia aqrabul ajalaini? Mwanamke amefiwa na mume wake na alikuwa na mimba, sawa. Je, atakaa eda yake itaisha kwa kujifungua hii mimba, au ataangaliwa aqrabul ajalaini, ulio karibu zaidi katika mida miwili? Vipi? Yani mathalan, au abadu alajalaini, pia kuangalia ulio mbali zaidi katika mida miwili. Baadhi ya wanaochuoni wamesimama kwenye msimamo na kauli Ibn Abbas kwamba itaangaliwa abadu alajalaini, sio ulio mbali zaidi katika mida miwili hii. Mfano leo mwanamume amefariki, mume amefariki, kesho mwanamke akajifungua, tutaangalia. Ipi iko mbali? Kusubiri kujifungua au kusubiri kumaliza miezi minne na siku kumi? Asema maadamu abadu alajalaini ni miezi minne na siku kumi, basi atakaa mpaka miezi minne na siku kumi, na ida yake haitaisha kwa kuzaa mimba. Naelewa? So, mimba haitakuwa ndio muda. sababu haiwezekani kuisha hela yake kesho, itabidi akae mpaka miezi minne na siku. Baada ya mwezi tukajifungua, atasubiri miezi minne na siku kumi. Lakini wengine katika wanachuoni, katika masahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema la, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahu, wanawake wenye mimba muda wao wa eda ni kwa kuzaa mimba zao. Basi kwa hiyo tunasema hivi, izapogongana kauli za masahaba mmoja juu ya mwingine, ibra sasa ni dalili. Tuangalie huyu kaegemea kwenye nini na huyu kaegemea katika nini. Sawa? Kwa hiyo yule alikuwa na dalili yenye nguvu ndiye itakayofuatwa kauli yake. Sasa ikiwa huku ni kwa masahaba, je, kwa tabi'in mlango ndio huo huo? Je, ikiwa hilo lafanywa kwa masahaba na tabi'in, je, kwa maimamu waliokuja baada yake, baada yao, mlango ndio huo huo? Kwamba takapokuwa sasa zimepishana kauli za wanawachuoni, huyu kasema hivi na yule kasema vile, ibra hapo sasa ni dalili. Je, ameegemea kwenye dalili gani? Ni mamoja mwanawachuoni huyo ni minal mutaqaddimin au minal mutaakhirin, yani amekuja kabla ya karne ya tano au amekuja baada ya karne ya tano? Sisi tuangalie, tuangalie ameegemea kwenye msimamo upi, kwenye dalili ipi. Hatutaangalia huyo ni katika mutaakhirin au katika muasirin. Hatuangalie sisi, tunachoangalia ni dalili. Kweli awezekawa huyu ni mwanawachuoni mkubwa wa zamani, lakini kauli aliyoitoa iko mbali na dalili. Akaja mwanawachuoni mwingine si wa zamani, pigia hata miaka mia tangu kufa kwake haijatimia miaka mia, lakini kwa sababu ana dalili zenye nguvu tukafuata kauli yake. Tumeelewana? Na kila zama, kila wakati zina wanawachuoni wao kwa matukio wakati ule. Sasa leo unapozungumza jambo la magari, jambo la ndege, jambo la kompyuta, ahkamu kama hizo, mambo ya operation na kadha, amaliyati mbalimbali zinafanyika hivi sasa, zamani hazikuwepo katika mambo ya kitabibu, na zinataka fatwa. Masala ya naqlu al-a'dha, kwamba unaweza kuhamisha kiungo cha huyu ukakipeleka huku, mambo ambayo zamani hayakuwepo, yataka fatwa. Sasa kwa karibu zaidi, tuwarejee wale waliokuwa pale karibu katika wakati ule ambao ni ulama. Tumeelewana? Pigie masala hayo ukiyatafuta kwenye vitabu vya watu wa mbali huko, hutayapata. Lakini watu wa sasa wameyazungumzia, na wa sasa katika hao wanaochuoni wako wanaochuoni walisimama sawasawa, na kuna ambao hawako katika usawa, kwa maana kwamba akhta zao ni nyingi zaidi kuliko kupatia kwao. Ndio maana ya usawa, si kwa maana kwamba kila tukizungumza ni ukafiri tu, ni bidha. Makosa yao ni mengi zaidi kuliko kupatia kwao. Sasa mtu kama huyo, watu watakiwa wakae naye kwa tahadhari katika mambo ya ilmu. Nimeeleweka? Kwa ndio maana wakati mwingine hutajwa hawa wanaochuoni wa sasa, qala fulani wa qala fulani. Sababu kubwa ni haya mambo ambayo yamekuja hivi sasa, na adili ambazo, na ule wepesi wa dalili. Na kuna wanaochuoni wanakuwa ni wepesi wa kutaja dalili, wengine hawataji dalili, wasema tu fa in qila qalu, fa in qila kadha qulna kadha, pamesema pakisemwa hivi tutasema hivi, wamesema tutasema. Huoni qala Allahu qala Rasul? Kuna baadhi ya vitabu ukivisoma huoni hilo, lakini kuna wengine akiandika pale akitaja masala, kama ni masala ya tahara ataja dalili, masala fulani ataja dalili. Sasa huyu anayetaja dalili kwa ukaribu zaidi ni bora katika kushikamana na kauli na kupatiliza maneno yake kuliko ile ambaye hataji ile dalili. Wakati wa sasa na mwingine wowote, watu watakiwa wafahamu kwamba ilmu ni maarifatu lhaqi bidalili. Sasa mwanawachuoni aje kwenye kitabu chake aeleza tu, hataji dalili hata moja, asema tu, na mwingine ile dalili alizisema na akazifafanua, kwa masala haya yalikuwa na khilafu, kuna wanaosema hivi na dalili yao ni hii, na wengine wasema hivi, dalili yao ni hii, lakini mimi naona kwa dalili hii, kwa sababu moja mbili tu, dalili hii na nguvu. Yeye wasemaje kusimini? Na yule alichoegemea pale dalili yake haina nguvu, kwa sababu mathalan hadithi aliyotumia ni hadithi dhaifu, kwa sababu moja mbili tatu. Hiyo ni ilmu kuliko ukiambiwa tu yafaa haifai, la yajuzu hadha la yafai. Uweza kuambiwa jambo hili ni sunna, wala si katika sunna mbida. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Kwa hiyo mingine mengi inshallah tutakuja kuyazungumza kwenye darasa nyingine. Sikutaka kufikia katika kueleza haya yote, lakini hii nukta ya mwisho ndio imenisukuma tawasa katika wakati. Darasa yetu ya nahwu itaendelea inshallah leo kama kawaida, baada ya salati al-isha, النكرة والمعرفة السماء. فبعد السؤال التالي في درس زمان تقول زيادة هذا درس صحيح البخاري. تندليا درس هيت صحيح البخاري. فينجي إن شاء الله تكلم السؤال القادم بكرتي بس تكبر ساعة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا